Да куль я то ты будзеш гайсаць таскаць, як бяздомны? Жонка ўся звялася з гаспадаркаю, з дзецьмі, шкілет таскаць адзін застаўся, а ён хоць бы што, яшчэ хваліцца. Аб маёй бабе не твой клопат. Ты от пастарайся другі раз у лесе не пападацца, бо як запарву на шкодзе, у пяку штрапу, паенчыш. А ён з паўлітра падчапіў Хоня. Плюю я на таго паўлітра. Даўно я то. Мужчыны зарагаталі, падрогат гэты глушак устаў і ціха патупаў да сваёй хаты. З выгляду нібы спакойны, ён увесь поўніўся трывогаю, адчуваннем бяды, што сунулося ўсё больш блізка, неадхільна. Паразяўляліся, аж дрыжала штосьці ўсярэдзіне ад бездапаможнасці і лютасці. Не ва ўсіх пароўну народ прыпадае, не пароўну, толькі і знаюць, што разяўляць рот на чужое, прымелі б, з'елі б ураз сяго, з'елі б, дай крычалі шчэ, не пароўну, не пароўну. Галадранцы вашывыя, трасцы вам, а не зямлі саранча ненажэрная. Ён успомніў, што сказаў малады дзятлік: зямля не ва ўсіх адзінакая. Не адзінакая, бо і людзі не адзінакія. Адзін гнецца дзень пры дні, абрабляе кожную лапіну, а другі вылежваецца, дай хоча, каб добра было. А потым разяўляецца, што зямля не адзінакая. Злосць была на ўсіх. Усе чуў, гатовы накінуцца, расцягаць яго зямлю. Але асабліва кіпела ўсярэдзіне, калі ўспамінаў дзятліка, які ўсё пачаў. Ты купіў яе? Урабіў я ту зямлю, што учапіцца хочаш, у дот ты смердзючы. Такое малое! А такое зяўластае, шчэ мох і той на барадзе расці, мабуць, не хоча, а яно куды сягае, а? Ці даўно ж, здаецца, як рыба нямы туліўся пад маслаковым абрэзам. Не бойся і рота разявіць, тады баяўся дыхаць, і то, можа, не асмельваўся, не тое, каб падумаць што-небудзь насуперак. Забыў, пасмялеў, як пабілі маслака. І ўсе пасмялелі. Хіба ж, бывала, наважыўся б хто разявіць так рот на чужое, на яго, глушаковае. Жылі ціха, па-божаму жылі, баяліся. Цяпер жа грыбок, і той галаву падымаць стаў. А гэты руды пустабрэх, дык балбоча смела, бо які юравіцкі камісар. Стары глушак пашкадаваў: эх, кеб быў цяпер маслак жывы, кеб чулі яго дух з лесу. Увесь дзень стары нездаволена бурчаў сам сабе, крычаў на спалоханую жонку, на дзяцей. Бяды давялося чакаць нядоўга. Ужо на другі дзень склікалі сход і выбралі камісію, якая павінна была праверыць нанава, ці правільна запісаны ў спісах сям'і, колькасць працаздольных дзяцей, а таксама колькі ў кожнай гаспадарцы запісана зямлі. Гэтай камісіі даручылі ўсю зямлю абмераць, дзе б яна не была заарана, на агародзе, ў полі ці на якой-небудзь паляне. Аб усім наказалі далажыць на наступным сходзе. А поўдні камісія ўвалілася ў хату глушакоў. Дзядзькі на лапцях уцяглі з вуліцы ў хату ліпучай чорнай гразі, але толькі глушачыха заікнулася буркнуць, як глушак грозна абарваў яе. Лагодна запрасіў няпрошаных гасцей сесці на канапу, падсунуў табурэт. Ніхто не сеў. Нават лічыў жа сваяк Чарнушка, які няёмка туліўся ззаду ўсіх каля дзвярэй. Нельга сказаць, каб вельмі смела трымаліся і некаторыя іншыя. Затое Міканор, які ўвайшоў першы і стаяў наперадзе, паводзіў сябе так, быццам быў у сваёй хаце.